Har du inden for de sidste 4 måneder haft seksuel kontakt med en mand, der har haft seksuel kontakt med en mand, der har haft anal- eller oral sex med en anden mand? Det bliver bloddonorer faktisk spurgt om rutinemæssigt, hver gang de skal donere blod. For den noget bøvlede formulering handler i virkeligheden om risikoen for HIV. Men spørgsmålet og lovgivningen, der ligger bag, er forældet. Det mener i hvert fald en ekspert 24/7 har talt med og flere organisationer. For i dag kan man hurtigere og ret præcist måle, om der er risiko for smitte med HIV gennem det blod, man donerer. Det fortæller professor i translationel virusforskning Ole Schmeldt Søgaard i programmet i dag. Samtidig har antallet af HIV-tilfælde været faldende de seneste 5 år. Sidste år var der for eksempel 81 personer, som var smittet med HIV, mens der året før, altså i 2020, var 110 smittet. Og det falder år for år for år. Så i dag spørger vi, giver det mening at begrænse mænd, der dykker sex med mænds mulighed for at donere blod? Velkommen inden for hos reporterne. Mit navn er Sanne Fanø. Og så skulle vi meget gerne have dig med, Jan Gelstoft. Ja, Gerstoft, ja. Gerstoft, velkommen til programmet. Du er overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet, og jeg vil gerne starte med at spørge dig. Hvis en mand, der dyrker sex med mænd, gerne vil donere blod, hvad skal han så gøre, som reglerne er i dag? Jamen, så skal han vente fire måneder, før han gør det, og det gælder ikke kun i den situation. Det gælder også, hvis man er blevet pierced eller tatoveret eller har taget doping eller sådan noget. Og det er jo ikke kun HIV, det er taget, så det er flere forskellige virus, primært hepatitis B og C, og så også HIV. Og giver det mening med 4 måneder, eller lad mig spørge på en anden måde, hvor hurtigt kan vi i dag påvise, om der er en risiko for smitte med HIV gennem det her blod? Det kunne da godt være, at man kan gøre det lidt hurtigere for HIV, men man har altså valgt at slå de forskellige virus sammen i en bunke, og derfor er man endt op med de 4 måneder. Så ifølge dig, der giver det faktisk mening at vente 4 måneder? Det synes jeg, det gør, og det er jo også noget, som er blevet lavet. Det der med de 4 måneder, det er noget, der er blevet indført i 2020. Så det er noget, der er blevet indført, mens man har haft de samme test, som man har i dag. Så det er ikke, fordi der er sket noget epokegørende rent testmæssigt i de seneste 2 år. Så jeg synes sådan set, det giver mening, og det er jo klart, at det skal jo heller ikke være alt for forvirrende. Og i forvejen kunne du ligesom løfte sløret på, at det godt kunne lyde lidt forvirrende, den måde det var på. Og når, så skal du se, at der er cirka 10 forskellige punkter, og hvis du så skal indføre forskellige tidsgrænser for de forskellige ting, så bliver det jo nærmest umuligt at navigere i. Men Jan Gerstoft, argumentationen fra, at vi har talt med en ung mand, der egentlig gerne vil donere blod, men har et forhold til en mand. Han siger, at jeg er jo i et fast parforhold. Jeg har ikke skiftende partnere. Så hvorfor skal jeg, på grund af min seksualitet, kan jeg ikke donere blod? Altså han har ikke nogen risiko for at få HIV, så hvorfor skal han have andre regler end for eksempel heteroseksuelle par, der lever i faste parforhold? Nej, men det er vel fordi erfaringen har vist, at det primært er mænd, der har sex med mænd, der bliver... Og selvom de ikke har ret meget sex med andre mænd, så er de altså en vis risiko for det, og det er jo sådan set bare for at være på den aller sikreste side, man har besluttet det, og det kan jeg sådan set godt forstå. Noget helt andet er, så må man leve uden at give blod, så må der være nogle andre, der giver blod. Men hvis man lever et fast parforhold, burde man så ikke, så burde man vel ikke have et problem med at donere blod? Nej, det kan du godt sige, men det gælder også for alle mulige andre personer, der har seksuel kontakt med en, der har blødersygdom og så videre. Det er jo sådan set bare en måde at dække sig ind så godt som muligt på. Mm. Hvis vi så kun ser på HIV som sygdom, vil man så kunne argumentere for, at det er sikkert nok at donere blod efter en måned for eksempel? Det kunne man overveje, men jeg synes ikke, altså det 99,9 vil være før, men hvorfor løbe en risiko? Det synes jeg sådan set ikke, man behøver at gøre. Og det vil så være, hvis du skal have differentierede regler for HIV og hepatitis B og hepatitis C, som jo har længere inkubationstider. Der har man altså valgt at gøre det sådan, at det er rimelig let at overskue. Vil der, hånd på hjertet, vil du godt kunne frygte, at det bare kunne gå ud over, lad os sige, en enkelt patient i løbet? Altså, det er jo en minimal risiko, vi taler om her. Minimal. Men ja, vil du frygte, at en enkelt patient over en årrække, lang tidsperspektiv, rent faktisk vil kunne få HIV, hvis vi liberaliserede de her regler? Ja, vi har jo tidligere set, at der er nogen, der er blevet smittet. Det har vi jo sådan set set. Det sker en gang imellem, men det er godt nok lang tid siden. Og derfor synes jeg, det er nogle meget udmærkede og sikre regler, og vi har jo lavet om på for to år siden blev de her nye regler indført. Tidligere var det livslang karantæne. Så det er simpelthen den frygt, der er for den minimale risiko? Ja, vi vil gerne gøre blodet så sikkert som muligt, og har ikke indtryk af, at det er et voldsomt stort afsavn, at man ikke kan give blod. Det er det jo for nogle mænd her, som har sex med mænd, der siger, at de føler sig diskrimineret. Ja, men det må jeg sige, det forstår jeg egentlig ikke, fordi folk, der har taget doping, og folk, der har sex med bløde patienter, det er jo en stor blanding af alt muligt, og jeg synes ikke, man skal opfatte det som nogen diskrimination på nogen måde, men det er bare simpelthen at beskytte de patienter, som modtager blodet, og det synes jeg er fair nok. Og de her test er enormt præcise, kan jeg forstå på dig, Jan Gerstoft, overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet. Mange tak, fordi du var med os her i dag. Det var så lidt. Hej. Hej. Og tidligere i dag, og det skal lige siges, det var før jeg talte med Jan Gerstoft her, der talte jeg med Alexander Grant, som er debattør. Han er også tidligere formand for DSU, og han er selv en af dem, der ikke må donere blod på grund af sin seksualitet. Han fortæller her, hvorfor han synes, at lovgivningen er forældet. Jamen, velkommen til dig, Alexander Grant. Tak skal du have. Lovgivningen lyder jo, at mænd, som har sex med andre mænd inden for 4 måneder, ikke må donere blod. Hvordan har du det med den lovgivning? Jeg synes, at lovgivningen, i hvert fald på tider, man spørger sig selv, om lovgivningen ikke er en smule forældet. Vi har set et drastisk fald i antallet af mænd, der bliver nye tilfælde af HIV-smitte hos mænd, der har sex med mænd. Det er ikke risikofrit for heteroseksuelle at donere blod. Så jeg synes måske, det er værd at spørge sig selv, om den lovgivning, vi har i dag, er, om den ikke er forældet, om vi ikke skulle tage og kigge på og få lidt mindre diskrimination i sundhedsvæsenet. Skal der så ifølge dig slet ikke være nogen karensperiode overhovedet? Jamen det jeg synes, det er jo fair nok. Man skal, det er jo sikkerheden, der kommer frem for alt andet, kan man sige. Men nu hvor teknologien har udviklet sig, vi er rigtig gode til at screene det blod, der kommer ind, så er det også fair nok, at man spørger sig selv, om de regler, der er sat op i dag, om de faktisk baserer sig på objektive kriterier, som er rimelige. Altså for eksempel har man jo andre lande også lavet reglerne om. I Holland er det sådan, at hvis man har haft en fast partner i et år, og i øvrigt ikke har sex med andre, jamen så kan man sagtens få lov til at donere blod. Det burde være rimelig risikofrit, når begge partnere er HIV-negative. Sådan en regel kunne man jo lave i Danmark, og det vil jo gøre det muligt for rigtig mange homoseksuelle mænd at få lov til at donere blod. Man må også sige, at hvis du er heteroseksuel og har mange forskellige sexpartnere og ikke beskytter dig selv, så kan du donere blod i dag. Men den adfærd er jo ikke nødvendigvis sikker i sådan et bloddonorperspektiv. Men alt andet lige er der jo flere homoseksuelle mænd, der trods alt får konstateret HIV, end heteroseksuelle. Ja, og derfor er det måske også fair nok, at man for eksempel siger, jamen hvis man er i et fast parforhold og ikke har sex med andre, så kan man få lov til at donere blod, uden der skal være en lang karensperiode. Det er jo sådan nogle ting, der kan være med til at skabe mindre diskussion i sundhedsvæsenet. Og så synes jeg, man skal kigge på andre lande, og hvad man gør i andre lande. I USA, der taler man om at lave en individuel vurdering i forhold til ens adfærd. Men er det ikke også enormt omkostningsfuldt, Alexander Grant, for at undgå diskrimination, at man skal igennem alle mulige tunge processer? Jamen, jeg ved ikke, hvor tungt det skal være. Altså, det er jo en gang, når man signer sig op, at man skal forholde sig til sin adfærd, uanset om man er heteroseksuel eller homoseksuel. Det synes jeg måske er rimeligt nok. Jeg forestiller mig ikke, at det skal koste millioner af kroner Men man kunne sagtens også med nogle objektive kriterier lave reglerne op, så flere homoseksuelle mænd havde mulighed for at donere blod. Donerer du selv blod? Jamen, det gør jeg jo ikke lige nu. Det er ikke rigtig muligt for mig. Fordi du simpelthen er homoseksuel, og derfor faktisk ikke er udelukket, altså? Ja, præcis. Tror du, du ville overveje at gøre det, hvis lovgivningen blev ændret? Ja, hvis lovgivningen blev ændret, og det var muligt for mig at donere blod, så ville jeg da gøre det. Og jeg vil opfordre alle, der har mulighed for at donere blod til at gøre det, fordi det er afgørende for at hjælpe andre mennesker i nød. Så derfor så skal vi jo arbejde for, at flest muligt kan få lov til at donere. Og selvfølgelig skal det være sikkert, og det jeg bare siger, det er, at når teknologien har udviklet sig, når antallet af HIV-smitte er bragt væsentligt ned, når jeg kender ikke tallene i Danmark, men vi ser i andre lande, at der faktisk er flere tilfælde af HIV-smitte blandt heteroseksuelle, så er det jo på tide, at man også spørger, er det muligt at gøre lovgivningen bare lidt mindre, forskelsværende lidt mindre i lovgivningen, end man gør i dag. Men Alexander Grant, hvis der bare er den mindste risiko for, at det kan gå ud over, lad os sige, en patient på 10 år, jeg ved godt, det er en meget, meget lille risiko, bør hensynet til patienterne så ikke altid veje tungere end for eksempel din mulighed for at donere blod? Jo, men det er der jo også i dag. Fordi det er jo ikke sådan, at det blod, der kommer fra heteroseksuelle, at det bare er risikofrit. Og derfor screener man det jo, tester det, sørger for, at blodet ikke er inficeret med virus for eksempel. Så der er jo, det er jo ikke risikofrit at tage imod blod fra heteroseksuelle. Men det gør vi jo alligevel, fordi vi har opsat nogle sikkerhedskriterier omkring det. Og hvis vi kan få opsat nogle sikkerhedskriterier omkring homoseksuelle, så homoseksuelle mænd for eksempel også kan få lov til at donere blod, så er det jo kun godt for vores sundhedsvæsen, for så får vi mere blod, vi kan bruge i sundhedsvæsenet. Og man gør det her i andre lande. Jeg synes ikke, at Danmark behøver at være last mover på det her. Så sagtens vi kunne være first mover, og jeg tror, det har en stor betydning også for homoseksuelle mænd som jeg, at endnu en diskrimination i samfundet bliver fjernet. Men Alexander Grant, du er også, jeg ved, du tidligere har været folketingskandidat for Socialdemokratiet og går ud fra stadig medlem. Du har også været formand for DSU. Hvis det er så risikofrit, hvorfor laver dit parti det så ikke bare om? De sidder med magten. Jamen, jeg tror, på sådan noget her, der lytter man selvfølgelig til fagpersoner. Så jeg håber også, at der er fagpersoner, der blander sig i den her debat. Det ved jeg, der er. Jeg har læst om læger, der siger, at det er på tide, at vi kigger på det. Så der må selvfølgelig komme en henstilling fra fagpersoner på området. Det er jo ikke bare et holdningsspørgsmål, det er klart. Men der skal være nogen som mig, nogen, der gider debattere det her til, for at vi også har skubbet på den debat, og for fagpersoner til at forholde sig til det, og til at lægge op til en ændret politik på området. Så vil du tage fat i dit parti og sige, hey, nu må vi simpelthen sætte turbo på at få ændret det her? Ja, selvfølgelig, og det gør jeg jo på mange spørgsmål, når det kan handle om LGBT-personers rettigheder. Så det vil jeg også gøre på det her spørgsmål, og jeg håber, at den her debat også her i retten i dag kan være med til at åbne øjnene for nogle politikere til at sige, okay, behøver det at hænge sådan sammen i dag? Og så kan de jo bede om at få fagpersoner i deres styrelser til at kigge på det og komme med en ny indsigt. Så jeg skal bare forstå det ret. Hvis du kunne bestemme, så skulle det ikke bindes op på seksuel orientering, men hvor promiskuøs man er eller ikke er. Er det ikke også diskriminerende over for folk, der for eksempel har skiftende partnere? Jamen nu spørger jeg bare, fordi det er jo også en eller anden form for stigmatisering af dem. Jo, det kan du jo sige, men der har man jo trods alt mulighed for at dyrke beskyttet sex, hvis man vil. Hvis man dyrker en masse ubeskyttet sex, så træffer man jo nogle valg. En seksualitet er jo ikke et valg, man kan træffe. Jeg kan ikke bare vælge at være noget andet. Så jeg synes, det synes jeg er rimeligt nok. Du synes, det er rimeligt nok, at du stiller krav til en bloddonor om, at du i hvert fald skal have haft beskyttet sex, hvis du har haft skiftende partner og donerer blod? Ja, for eksempel. Alexander Grant, vi må se, om du får fat i dit parti. Vi har lidt svært ved at få fat i dem i øjeblikket. De sidder meget oppe på Marienborg. Ja, de sidder og forhandler, så det er nok svært for de fleste. Men lad os se, om vi ikke kan skubbe til den her debat. Det tror jeg, vi kan. Tusind tak, fordi du var med. Det store spørgsmål i dag er altså, om der stadig er en risiko for patienter, der modtager blod fra bloddonorer, eller om loven egentlig er forældet, når det kommer til mænd, der har sex med mænd. Det spurgte vores reporter Caroline Fodgaard, professor i transnational virusforskning, Ole Schmeldt Søgaard, om tidligere i dag. homoseksuelle mænd, som har haft analsex eller oralsex med en anden mand inden for 4 måneder, må ikke donere blod. Giver den lov mening? Altså, det er jo en lov, der stammer tilbage fra en tid, hvor der var en del HIV-smitte og ikke behandlet HIV-sygdom i det homoseksuelle miljø. Og det er klart, at hvis der er HIV og en stor risiko for, at der er virus i det her donorblod, jamen så giver den regel og den eksplosion gav mening i hvert fald i den tid og den kontekst. Så det vil sige, at den giver ikke så meget mening i nutidens kontekst eller dagens kontekst? Så man kan sige, at i dagens kontekst så er situationen anderledes, fordi nu er der... Dels er der en ekstrem effektiv behandling til HIV, som betyder, at når en person, der er blevet smittet, har været i behandling i cirka 3 til 6 måneder, så er mængden af virus i deres blod, den er så lav, så de i praksis ikke kan smitte andre mennesker med sygdommen, hverken via blod eller seksuelt. Det er jo de nyeste tal fra SSI, viser jo også, at HIV-tilfældene har været faldende i 5 år. Hvordan taler det ind i den her med om risikoen ved smitte med HIV som homoseksuel mand? Ja, altså så antallet af nye tilfælde helt rigtigt har været faldende over en årrække nu. Og det er jo utroligt glædeligt, især blandt de homoseksuelle mænd. Og man kan sige, at der er nok flere faktorer, der er på spil her. Dels bedre behandling, og dels at der er nogen i forebyggende behandling, det vi kalder PrEP. Og dels at der er en udbredt god adgang til testning. Og det samtidig betyder jo, at risikoen for, at der går en homoseksuel mand rundt med ikke-diagnosticeret HIV og donerer blod, at han skulle være bloddonor, er ikke længere det samme stor risiko, fordi sandsynligheden for, at den her person findes, den er ikke særlig høj blandt homoseksuelle mænd længere. Og der er jo andre risikogrupper også, som hvor man kan sige, at de måske rent statistisk har større risiko for HIV end baggrundsbefolkningen, dem ekskluderer man jo heller ikke. Så altså, jeg synes, vi er i en tid nu, hvor man sagtens kan argumentere for, at homoseksuelle mænd de skal have lov til at donere blod på lige fod med alle andre. Grunden til, at jeg går ud fra, at man har lovgivning, det er jo en bekymring for, at man kan smitte med HIV via en blodtransplantation, ved at man donerer det. Men er det noget, man har set noget til egentlig? Altså, der er ikke nogen nylige, meget bekendt tilfælde i Danmark med, at en person, der har modtaget et blodpræparat i forbindelse med en eller anden medicinsk procedure eller en sygdom, har fået overført HIV. Risikoen var helt klart betydeligt tilbage i 80'erne, før man begyndte at screene donorblod for HIV-smitte. Så var der masser af den her slags tilfælde, men ikke som det er nu. Plus, man screener jo stadigvæk donorblod ved hjælp af sådan nogle ret sensitive metoder, hvor man kan detektere ganske små mængder både HIV-virus og hepatitis-virus. Så derfor så er den, altså risikoen for, at der overføres HIV med donorblod nu, er ganske lav. Man kan ikke argumentere for, at de faldende antal HIV-tilfælde de skyldes det forbehold, man har i dag? Nej, altså de faldet i antallet af HIV-smittede stammer ud fra flere forskellige, eller skyldes flere forskellige årsager. Og en af dem, det er, at der er god adgang til HIV-medicin og HIV-behandling i Danmark. Så når en person er velbehandlet, så smitter de ikke. Og derudover, så er der også en del af dem, som anser sig selv for at være i risiko, der får forebyggende HIV-medicin for at undgå at blive smittet. Det vil sige, at der er færre, der reelt set er i risiko for at blive smittet med HIV, og der er færre, der er i risiko for at overføre HIV til andre. Derfor så er homoseksuelle mænd ikke i voldsomt øget risiko for at transmittere HIV i forbindelse med bloddonation. Så for at skære det ud i pap, skal vi så ikke frygte stigende antal HIV-tilfælde fremover, hvis man lempede lovgivningen? Ja, nej, det vil jeg ikke mene, at man skal frygte. Dels så er der utrolig gode mekanismer i forbindelse med bloddonation, hvor man tester donorblod for HIV og desuden også hepatitisvirus, så man fanger, hvis der er selv ganske små mængder virus i det her donorblod. Det er én ting. Og den anden ting, det er, at HIV-epidemien blandt homoseksuelle mænd i Danmark er relativt godt under kontrol med faldende antal smittet per år. Rigtig mange, som får den her gode, effektive behandling, så de ikke smitter. Og yderligere en del, som får forebyggende behandling, så de ikke kan blive smittet. Så smitterisikoen eller smittetrykket blandt homoseksuelle danske mænd er efterhånden så lavt, så jeg mener, man sagtens kan retfærdiggøre, at de donerer blod. Og hvis jeg så sidder som, hvad kan man sige, en, der skal modtage noget blod på et eller andet tidspunkt, så skal jeg heller ikke være bange? Nej, det mener jeg absolut ikke, du skal. Der er, som sagt, gode mekanismer, der tester for, at det blod, man får, at der ikke er nogen af de her kroniske virus, hepatitis eller HIV i. Så synes jeg absolut ikke, man skal frygte på eller frygte. Tusind tak for hjælpen. Ja, selv tak. Velkommen til dig, Peter Velblund. Tak skal du have. Du er sundhedsordfører for Enhedslisten. I vil jo gerne ændre den her lov, så man ikke skal vente 4 måneder med at donere blod fra, man sidst har haft sex, hvis man er en mand, der har sex med mænd. Den blev allerede ændret i 2020. Hvorfor er det ikke godt nok til jer? Ja, altså for det første, så måtte vi jo vente temmelig lang tid på at få den ændring igennem i 2020, som gjorde, at frem for, at man helt var udelukket for at kunne donere blod, så blev der karensperioden på 4 måneder. Men jeg synes jo stadigvæk, en karensperiode på 4 måneder for mænd, der har sex med mænd, har jo rigtig svært ved at se en sundhedsfaglig begrundelse for. Altså, der er jo ikke nogen øget risikoadfærd forbundet med det, og man kan sige, at der er jo masser af folk, som lever i også i faste parforhold, som mænd, der har sex med mænd, hvor der ikke er nogen øget risiko, og som vi også tidligere har hørt, ja, så er det svært at se en sundhedsfaglig begrundelse for det, fordi at der jo generelt er en høj blodsikkerhed i Danmark i forhold. Men vi hører også Jan Gerstoft, som er overlæge i infektionssygdommen, tidligere programmet, sige, at du faktisk først kan se det i blodet efter en måneds tid. Så det giver vel meget god mening, der er en eller anden form for kransperiode. Så siger han, det er forskelligt med forskellige sygdomme, og derfor ser vi 4 måneder. Det er ikke for at diskriminere, det gør det bare nemmere. Så hvorfor skal vi vægte et diskriminationshensyn over patienternes sikkerhed, når der nu er forskellige inkubationstider i det her blod, når vi tester det? Men jeg vil bestemt ikke, at vi skal gå på kompromis i forhold til patientsikkerheden, men der er jo allerede i dag foregår der allerede, en udelukkelse, hvis man har haft en risikoadfærd. Og der er jo masser af mænd, der har sex med mænd, hvor der ikke er nogen risikoadfærd, og hvor man kan sige, jamen der er. Altså, hvis du lever i et fast parforhold, hvor man jo også godt kan forvente, at en gang imellem bliver dyrket sex også med et større interval end med 4 måneder imellem, så burde man jo også have muligheden for at kunne donere blod. Fordi skal man bare være sikker på, at partneren er en tro, eller hvordan? Ja, altså, det er jo, sådan er det jo også med hvad hedder det, heteroseksuelle, som donerer blod. Altså, der skriver du også under på en tro- og loverklæring på, at du ikke har haft en risikoadfærd. Og det stiller vi os jo tilfreds med i forhold til heteroseksuelle. Og derfor er det svært ved at forstå, hvorfor man ikke skulle kunne gøre det samme med mænd, der har sex med mænd. Men så ender vi jo med at diskriminere personer, som har mange forskellige sexpartnere. Er det ikke også diskrimination? Jamen det her, det er jo ikke så meget et spørgsmål om diskrimination. Det er jo et spørgsmål om, hvad der er en sundhedsfaglig begrundelse for. Og det er klart, hvis der ikke er en sundhedsfaglig begrundelse, at den eneste begrundelse er, at der taler om mænd, der har sex med mænd, ja, så er der tale om diskrimination. Men her der har vi jo netop nogle kriterier, som vi bruger generelt i forhold til, at du kan donere blod, hvor du skal under på en tro- og loverklæring. Og jeg er svært ved at se, hvad begrundelsen er for, at man ikke skulle bruge den samme tilgang i forhold til mænd, der har sex med mænd. At der skal man selvfølgelig også, hvis man har en risikoadfærd, skal man kan man ikke donere blod. Så vi skal slet ikke have nogen overhovedet. Vi skal have 0 karensperiode. Altså, man skal gå ned dagen efter, man har haft sex, om det så er med en mand eller en kvinde, og donere blod. Ja, det er jo klart, hvis der er en sundhedsfaglig begrundelse for, at man ikke skulle kunne gøre det, men at der er en øget risiko, hvis det er sådan, det er mænd, der har sex med mænd, ja, så må man tage højde for det i forhold til den tro- og loverklæring, man har lavet. Der er jo flere mænd, der får HIV, altså mænd, der har sex med mænd, trods alt stadigvæk. Det er der, men der er jo også en temmelig høj blodsikkerhed i Danmark i forhold til den screening, der foregår, og den behandling, der er af blodet. Der er også muligheder for yderligere at styrke den screening, så vi netop sikrer, at også mænd, der har sex med mænd, kan donere blod i højere omfang, end man gør i dag. Altså, der er jo i hvert fald i perioder mangel på blodprodukter i Danmark. Så ud fra et patientsikkerhedsmæssigt synspunkt, så skal vi jo sikre, at den blod, som folk kan være tilgængelige eller være tilbøjelige til at donere, at den får de også muligheden for at donere, selvfølgelig under skyldig hensyntagen til, at det naturligvis ikke skal gå ud over patientsikkerheden. Altså, det er der ikke nogen, der har interesse i. Og bare kort her til sidst, Peter Velblund. Hvis det er så ukompliceret, det her, hvorfor laver I det så ikke bare om ind på Christiansborg? Jamen, det synes jeg bestemt også, vi skal. Og derfor vil jeg også foreslå, at det er noget, vi tager op igen og netop får belyst, hvad der kunne være af sundhedsfaglige begrundelse for at have en anden tilgang i forhold til mænd, der har sex med mænd. Fordi hvis der er en sundhedsfaglig begrundelse, så er vi selvfølgelig åbne for at se på det. Men generelt har jeg svært ved at se, at hvis man laver en tro-og-love-erklæring på, om man har haft en risikoadfærd, at der så skulle være den store forskel. Der synes jeg, det er helt oplagt, at vi får kigget på det igen. Peter Velblund, sundhedsordfører for Enhedslisten. Du var den eneste, vi lige kunne få til at stille op. Vi har altså prøvet andre partier, skal lige siges. Fordi så folk, der hører den her kanal, ikke tror, vi er blevet Enhedslistens forlængede arm. Men det er simpelthen, fordi der ikke er særlig mange partier, der stiller op i øjeblikket. Så tak for det, Peter Velblund. Det er altid vigtigt at høre, hvad Enhedslisten har. Ja, det er det selvfølgelig. Sundhedsordfører for Enhedslisten. Tak. Og tak, fordi I lyttede med i reporterne i dag. Mit navn er Sanne Fanø.